Allah nasip ederse bu zaman zarfında gücümüz yettiğince bir Müslümanın hayatında uyması gereken 6 önemli konu üzerine bir sohbet yapmayı tasarladık. Bu sohbette alınması gereken dersleri inşallah kısa bir şekilde not edersek hem kendimiz için hem de buradan alıp götüreceğimiz ve hayatımızda uygulayacağımız bazı konuları beraberimizde almış götürmüş oluruz inşallah. Allah Subhanehu Teala Kaf suresinde bizlere andolsun insanı biz yarattık ve nefsin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. İki melek insanın sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Allah Subhanehu Teala insanları, alemleri yarattıktan sonra başıboş bir şekilde bırakmamıştır. Yaratılmış olup da hiçbir hedefi olmayan, hiçbir gayesi olmayan bir yaratık yoktur. Bunların içerisinde Allah'ın en çok değer verdiği biz insanların bütün zamanlarda Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün zamanlarda bütün insanların Allah Subhanehu Teala'nın bizlere yolumuzu düzeltmemiz için, yönümüzü düzeltmemiz için göndermiş olduğu bazı sistemler var. Bu sistemler bizlerin Allah tarafından yönlendirilmesi, Allah tarafından yolumuzun düzeltilmesi amacıyla gönderilmiş dinlerdir. Allah'ın peygamberleri aracılığıyla da bizlere bu dinin nasıl uygulanması gerektiğini ince bir şekilde, detaylı bir şekilde peygamberler vasıtasıyla ne yapılmıştır? Anlatılmıştır. Anlatılan en önemli şeylerden teslim olan diye bahsettiğimiz Müslüman, Müslümanın nasıl olması gerektiği, Müslümanın nelere dikkat etmesi gerektiği, daha doğrusu teslim olanın, Müslüman derken maalesef halkımızın arasında da bilinmeyen manasının çok uzaklarda kaldığı bir mana kargaşası içerisinde olduğu bir toplumda yaşamaktayız. Ben Müslümanım deyip de Müslümanın ne demek olduğunu, teslim olmanın ne demek olduğunu bilmeyen bir toplum içerisinde yaşamaktayız. Böyle bir toplum içerisinde ne derece Allah'a kulluk yapabileceğiz, ne derece Allah'ın emirlerini yerine getireceğiz, bundan sonrasını artık siz düşünün nasıl ve hangi pozisyonda olduğunuzu siz kendiniz hesap edin, düşünün. Müslüman demek, doğru düşünen, doğru inanan, doğru karar veren ve İslam'ın ölçülerine göre hayatını düzenleyen kişidir. Bundan dolayı bu sohbetimizde de bu noktalardan başlayarak, yola çıkarak inşallah 6 konu üzerine konumuzu böleceğiz. Bunlardan ilki Müslümanın kendisini Allah'ın gözetimi altında bulundurması, Allah'ın gözetimi altında olduğunun devamlı, Allah'ın gözetimi altında olduğunun farkında olması. Hani biz devamlı deriz ya, Allah'a inanıyoruz. İnancımız Allah'adır. Yeri gelince biz kendimizi icabında hayatımızı Allah'a düşünmeden feda eden insanlarız deriz. Tabii bu hani aynı zamanda soru işaretiyle yazı yazarken biz hayatımızı Allah'a feda ederiz düşünmeden dediğimiz zaman oraya bir soru işareti koymak gerekir. Neden dersek şöyle bir İslami yaşantımıza bir bakalım. Allah'ın bizlerden istediği o bazı fedakarlıklardan ne kadarını feda edebiliyoruz? Zamanımızın ne kadarını Allah için feda edebiliyoruz? Malımızın ne kadarını Allah için feda edebiliyoruz? Hayatımızın, sıhhatimizin ne kadarını Allah için feda edebiliyoruz? Bütün bunları şöyle bir göz önüne aldığımız zaman bir zekatı veyahut da sadakayı düşünelim. Bir cuma günü camide para toplanıyor ve hoca durumunun, camimizin durumunun şöyle şöyle olduğunu izah ettiği zaman hemen gönlümüz, kalbimiz bir hopluyor, şöyle bir sıçrıyor. Aha gene para toplayacaklar. Öyle değil mi? Aha gene para toplayacaklar. Ya sen camidesin. Eğer ki Allah rızası için bir 5 euroyu, bir 10 euroyu vermekten acizsen, bu kadar korkuyorsan canının ne derece Allah için verebileceğini şöyle bir düşünün. Ya bir yere gideceğiz. Allah razı olsun, kardeşler böyle bir organize hazırlamış. Kimine 150 kilometre, kimine 550 kilometre. Böyle bir ortamı her yerde bulamayız biz kardeşler. Şöyle bir ortamı biz her yerde bulamayız. Yani Kur'an'ın ve sünnetin ilmi olarak alındığı, verildiği ve alındığı bir ortamı arasak da bulamayız bazı yerlerde. Ya burada harcayacağımız bizim ne kadar para, ne kadar zaman? Ya bir cumartesi pazarım var Allah için yani. Bir de onu onun için mi harcayayım? Yani şu kadar benzin parası gidecek oraya gidip gelene kadar. Abi bir de arabanın aşınmasını düşün. Oho! Ya hoca benim ayağıma gelsin. Fedakarlık yapacağız Allah için. 3-5 kuruştan biraz rahatımızdan fedakarlık yap, biraz zamanımızdan fedakarlık yapacağız. Eğer ki bu düşünceye sahip olursak, böyle bir düşünceye sahip olan bir insan hayatını nasıl Allah yolunda feda edecek? 3 kuruşu cebinden çıkarırken ciğeri sökülür gibi sızı çeken bir insan nasıl olur da Allah için hayatını verebilir? 2 gün Allah için feda edemeyen bir insan hayatını nasıl Allah için feda edebilir? İşte bizdeki Allah inancının nasıl olduğunu anlatan 2 tane misal sadece. Bunu birçok devam ettirebiliriz. Bu misalleri. Allah Subhanehu Teala yaratandır. Yaşatandır, nimet verendir. Yönetendir, öldüren, dirilten ve hesap soracak olan yegane Allah Subhanehu Teala'dır. O bizi her zaman gözetmektedir. Biz nerede olursak olalım, biz hangi yerde saklanırsak saklanalım, Allah Subhanehu Teala'nın gözetiminin haricinde, onun takibinin haricine istesek de istemesek de çıkamayacağız. Bunun aksine, yani ne kadar sen uğraşırsan uğraş, Allah Subhanehu Teala istesen de istemesen de sana 2 tane görevi vermiş. Biraz önceki ayette de okuduğumuz gibi, hani münker ve nekir dediğimiz halkın arasında bir şey var, söz var. Hani sağ tarafındaki melek iyi hallerini yazar, sol tarafındaki melek yapmış olduğun kötü hallerini yazar. Hani böyle bir şey halkın arasında da var. Aslı da vardır ama hani biz bunu ne yapmışız? Yani pek önemsememişiz. Yani bunu bir böyle adet haline bir sadece bir bilelim. Böyle kalmış. Fakat Allah Subhanehu Teala seni şahitsiz bırakmamış. Sen bir gün gelecek olsan desen ki kıyamette, ahirette, ya Rab Ben böyle bir şey yapmadım. Sana iki tane şahit getirecek Allah Subhanahu Teala meleklerden. Yetecek mi? O da yetmeyecek. Sen yapmadım derken elin kalkacak, tek tek konuşacak. Sen benimle şunu şunu şunu yapmadın mı diyecek. Sen yalancıların en büyüğüsün. Senin dilin böyle söylerken elin böyle söyleyecek. Senin dilin böyle söylerken ayağın böyle söyleyecek. Senin dilin böyle söylerken vücudun seni yalanlayacak. Hepsi dile gelecek. İster istemez ne yapacağız? Biz orada doğrusu bütün vücudumuzun, bedenimizin azaları tek tek bunları bize ikrar edecek. Aynı zamanda meleklerin yazmış oldukları o kitabımız da önümüze apaçık bir şekilde konacak. İstediğimiz ve istemediğimiz şeyler gözümüzün önüne bir film şeridi gibi gelecektir. Allah Subhanahu Teala her şeye kadir olandır. Şüphesiz Allah tohumu ve çekirdeği çatlatandır. Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte Allah budur. O halde haktan nasıl dönersiniz? Allah Subhanahu Teala En'am suresinde 95. ayetinde bu şekilde buyuruyor. Yani verdiği misallere bakın. Yani bir tohumu çatlatan Allah. Tohumun, bir çekirdeğin nasıl meydana geldiğini, bir filizlenmenin nasıl meydana geldiğini şöyle bir tasavvur edin. Bir insanın nasıl meydana geldiğini şöyle bir tasavvur edin, bir düşünün. Nereden nereye? Kokmuş bir damla sudan Allah Subhanahu Teala'nın yaratıklarının en yücesine. Yani bir çekirdekten şu, yani şu bahardaki etrafımıza baktığımız zaman şu güzelliğe, Allah Subhanahu Teala'nın insanlara bahşetmiş olduğu şu güzelliğe. Bunlar nereden geliyor? Bizim tasavvur bile edemeyeceğimiz Allah'ın gücünden, kudretinden geliyor. Bunlar Allah Subhanahu Teala'nın bizlerin sadece düşünmemiz için, sadece biraz tefekkür edebilmemiz için bizlerin gözlerinin önüne sanki bir şaplak gibi yüzümüze vuran o güzel ahenge dikkat çekmek istiyor. İşte Allah odur. Bütün bu gücü, kuvveti elinde tutan, her şeyi istediği gibi yönlendiren, her şeyi istediği gibi yapan, kadir olan Allah'tır. Alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Böyle bir yaratıcı insanları başıboş, hiçbir şeyden bir haber mi bırakacak? Yine Allah Subhanahu Teala ne diyor? Şüphesiz ki Rabbin her an gözetlemektedir. Fecr suresi 14. ayetinde ve Nisa suresi 1. ayetinde de şüphesiz ki Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir diyor. Yani biz nereye bakarsak bakalım Allah Subhanahu Teala'nın gözetiminden, onun kontrolünden, onun bizleri devamlı görmesinden hiçbir şekilde kurtulamayacağız, kaçamayacağız. Bizim hiçbir sebebimiz, hiçbir kaçamağımız olmayacak Allah Subhanahu Teala'nın kontrolünden. Kim zerre kadar hayır yapmışsa Allah Subhanahu Teala onun karşılığını verecek. Kim zerre kadar şer yapmışsa Allah Subhanahu Teala yine onun karşılığını kendisine verecektir. Bu dünyada hiç kimse zerre kadar ne hayrın ne de şerrin kendisinde hesapsız kalacağını düşünmesin. Tabii hayırla şer hiçbir zaman için ne yapmaz? Aynı keseye konulmaz. Allah Subhanahu Teala öyle bir hakka, öyle bir adalete sahip ki hiç kimsenin zulümde, hiç kimseyi, yani hiç kimseyi zulümde, hiç kimseyi haksızlıkta bırakmayacak bir adalet. Bir insan diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zerre kadar iyilik yapmayı düşünse, zerre kadar dahi olsa bir iyilik yapmayı düşünse, bu iyiliği yapmasa bile Allah Subhanahu Teala kendisine bir sevap yazacak. Bir iyilik yapmış derecesinde sevap yazacak. Eğer ki diyor o iyiliği yaparsa Allah Subhanahu Teala ona iki, diğer rivayette 10 sevap. Diğer bir rivayette 700 ve daha fazlasına kadar senin yaptığın, yapacağın veyahut da yapmış olduğun iyiliğin, hayrın, hasenatın kendi kalbindeki niyetin ve yaptığın amelin derecesine göre onun sevabının hesabı sadece Allah'ın indindedir. Fakat diğer taraftan Allah Subhanahu Teala bir insanı bir kötülük işlemek için planlamış olduğu veyahut da düşünmüş olduğu bir iş, daha bu düşüncesinde pratiğe geçmemiş. Resulullah Aleyhisselam diyor ki ta ki o pratiğe geçene kadar Allah Subhanahu Teala ona o günahı yazmaz. O pratiğe geçtikten sonra ona ne yapacak? Bir günah yazacak. Ona ne yapacak? Bir günah yazacak diyor. Zerre kadar da hayır olsa, zerre kadar da şer olsa Allah Subhanahu Teala kesinlikle hiçbir hayrın ve şerrin karşılıksız bırakılmayacağını söylüyor. Bu kadar kontrol altında kalan, bu kadar gözetim altında kalan telefonlarımız eğer unutmuşsa kapatalım inşallah. Bir daha kontrol edelim telefonlarımızı. Eğer ki unutmuşsak tekrar inşallah kapatalım. Eğer ki insan yalan söylüyorsa, eğer ki insan dedikodu yapıyorsa, eğer ki insan iftira ediyorsa, Allah Subhanahu Teala'nın gecenin karanlığında karıncanın bile ayak izini duyan, karıncayı bile gören Allah Subhanahu Teala bunları görmeyeceğini, bilmeyeceğini mi sanıyoruz? Eğer ki terazide, ticarette, metrede, işimizde hile yapıyorsak Allah Subhanahu Teala'nın bunları görmeyeceğini mi sanıyoruz? Eğer ki malımıza, mülkümüze güvenip de insanlara haksızlık yapıyorsak, onlara iftira ediyorsak, eğer ki inançlı, doğru bir İslam'ı yaşamaya gayret eden insanlara iftiralar edip de onları kendi konumlarında zarara uğratıyorsak, doğru dini yaşantılarında zarara uğratıyorsak, Allah Subhanahu Teala bunları görmeyeceğini mi sanıyoruz? Elbette ki Allah Subhanahu Teala her insanın inancından, her insanın imanından, her insanın yaptığı amelden tek tek soracaktır ve herkesi o yapmış olduğu işlerle bir gün kendisini hesaba çekecektir. İkincisi, Müslüman ibadetlerini yerine getirendir. Üzerine farz olan, üzerine görev addeden, Allah Subhanahu Teala'nın farz kıldığı veyahut da kılmamış olup da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti vasıtasıyla yapmış olduğu diğer amellerine devam etmesi. Bir Müslümanın ikinci uyması gereken hayatında önemli konulardan bir tanesi. Bizi yaşatan, yaratan, sağlık veren, rızık veren, bizi her an gözeten Allah Subhanahu Teala bizler için yapmış olduklarına karşılık, yani ne vermiş, ne almış? Şöyle bir düşünürsek, dünyada ve bütün alemlerde yaratılmış olan her şeyi insanlar için yaratmıştır. Gözümüzün gördüğü veyahut da görmediği, düşündüğümüz veyahut da düşünmediğimiz ne varsa Allah Subhanahu Teala alemleri insanlar için yaratmıştır. İnsanlara hizmet için yaratmıştır. Dolayısıyla en azından böyle bir hizmet karşılığında, böyle bir bağış karşılığında Allah Subhanahu Teala'ya bir şükür, teşekkür dediğimiz, Ama tabii bu bizim anladığımız teşekkür, tamam Allah'ım sana teşekkürler diye değil de Allah Subhanahu Teala'nın istediği şekilde bir teşekkür. Onun arzu ettiği bir şekilde teşekkür. Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere gösterdiği bir şekilde teşekkür edilmesi gerektiğini, yani her insanın akıllı olan, selim bir şekilde düşünen her insanın kabul edebileceği bir şeydir ki Allah Subhanahu Teala'nın bizlere bahşetmiş olduğu bu kadar nimetlere karşılık bir teşekkür borcunun kendisine iade edilmesi gerektiğidir. İslam bizim yaşadığımız şu dünyada sadece Hristiyanlar gibi kalple Allah arasındaki olan bir inanç şekli değildir. Eğer ki bu İslam bizi hayatımızda yönlendiriyorsa, hayatımızı değiştiriyorsa Allah'ın göndermiş olduğu İslam bu İslam'dır. Bu değiştirmek de ibadet kavramı içerisinde Allah Subhanahu Teala'nın bizden istediği gibi yaşamamızı, Allah'ın istediği gibi yaşantımızı Allah'ın istediği gibi uygulamamız işte Allah Subhanahu Teala'ya teşekkürün bir yoludur. Bu dünyada sadece kalpte olan bir iş değildir ibadet. İnsanlarda kalbindeki o ibadet vücuda, yaşantıya aksamak zorundadır. Yaşantıda göstermek zorundadır. Bu nedir? Allah Subhanahu Teala'nın bizlere son göndermiş olduğu İslam'ın bizlere, bizlerden isteğidir. Yani dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyaya ne ekersen ahirette onu biçersin. Şöyle bir tarla ekin veyahut da çiftçilik yapan insanları şöyle düşündüğümüz zaman insan kuru tarlasına tohumu eker de tamam ben işimi gördüm der, çeker evine giderse 3-5 ay sonra gelip de tekrar biçmeye tarlasına uğrarsa ne görür karşısında? Yine kupkuru bir toprak görür, öyle değil mi? Bu eğer gelip de arada bir suyunu vermezse, gelip de arada bir ilaçlamazsa, gelip de arada bir onun bakımını yapmazsa, bir dahaki geldiğinde sadece yine bıraktığı şekilde kupkuru bir toprak görür. Ama bunun bakımını yapıp, suyunu verip, ilacını verip de tekrar geldiğinde ne görür? Karşısında meyvesini vermiş veyahut da ekinini biçmek üzere büyümüş halde bulacaktır. Din işi dünya işinden ayrı değildir kardeşler. Allah Subhanahu Teala dünyalık işimize karışmaz. Veyahut da Allah Subhanahu Teala bizleri bu dünyada bizleri tek başına istediğimiz gibi bırakmıştır. Allah beni işimde gücümde bıraksın, ben onu düşünürüm, düşüncemde yaşarım İslam'ı deyip de bırakamayız. Bu nedir? İslam öncesi inançların tahrif edilmiş inançların bir düşüncesidir. Soruyorsun, kardeş, hatırlatıyorsun. Neden Allah'a kulluk yapmıyorsunuz? Neden Allah Subhanahu Teala'nın istediği gibi ibadet etmiyorsunuz? En azından bir namaz meselesinde. İnanır mısın diyor, ben Türkiye'deyken veyahut da ben Pakistan'dayken veyahut da kendi memleketimdeyken öyle bir namaz kılardım ki annem babam bile şaşardı. Bir karış sakalım vardı. Benim anam babam müftü ha. Babam müftü ha. Anam babam beş vakit namazından ya bırak şimdi anayı babayı memleketi. Sen burada ne haldesin? Ya işte burası Avrupa, Almanya. Ha. Allah haşa sadece Türkiye'den mi? Pakistan'dan mı? Afrika'dan mı? Arap ülkelerinden herhangi birisinden mi? Allah Subhanehu Teala'yı biz orada mı bırakmışız? Buraya gelmişiz. Elhamdülillah. Zaten şurada olanlara bu sözümüz yok. Fakat insan ne zaman ne yapacağını bilemez. Hangi duruma düşeceğini yine bilemez. Bunlar bugün için bizler için geçerli olmayabilir ama bu bizim etrafımızda yaşayan insanlar, bir sürü insanlar var. Bunların maalesef öne sürdükleri bu sözlerden birkaç tanesi. Bu bizim yaşadığımız gerçekler. Düne kadar ne yedik, bugün ne olduk? Yarın ne olacağız? Allah'tan başka kimse bilemez. Biz bütün bunları önceden hesaplamazsak, biz bütün bunları önceden ayarlamazsak, sonumuzu kendimiz hazırlamış oluruz. Kendi elimizle kendimizi ateşe atmış oluruz. En azından bir namaz, 5 vakit namaz. Dün akşam da söylendi, bugün yukarıda da Ebu Said Hoca tekrar etti. Namaz diyor, bütün fahşadan ve kötülüklerden insanları korur. Sordu arkadaşım birisi akşam. Ya ben yani görüyorum diyor insanı, namaz kılıyor, günde 5 vakit namaz kılıyor ama adam yaptığı kötülükten geri kalmıyor. Faizi ise faizini yiyor. Yalan ise yalanı, daniskasını söylüyor. Haram haramını yapıyor. Bu adam hem namaz kılıyor hem bunu yapıyor. Hani namaz insanları kötülükten arıkordu? Ha, o zaman düşünmek lazım. Allah'ın istediği şekilde mi kılıyorum ben bu namazı? Hani deriz ya, niyet ve amel bir olmadığı müddetçe, iç insanın içindeki niyet ve yaptığı amel sahih olmadığı müddetçe, delile, Kur'an'a ve sünnete uymadığı müddetçe Allah kabul etmez. Eğer ki o ibadette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine hadisinde buyurduğu gibi, eğer ki diyor kişi ihlasla namaz kılmadığı müddetçe o namazın kendisine bir faydası yoktur diyor. İhlas neydi? Allah için yapılan, sadece Allah için yapılan. Bu nedir? Salih bir niyet ve bu niyetin de sadece Allah için olmasıdır. Namaza durduğun zaman eğer ki şu düşüncen varsa, Allah beni görüyor, bunu biliyoruz ama eğer ki sen de aynı Allah'ı görüyor gibi namaz kılarsan, İşte o zaman diyor, o namazın faydasını görürsün diyor. Hocam, ben namaza başlarken öyle başlıyorum, 1. rekat. Ondan sonra 2., 3. de vesvese geliyor. Ali radıyallahu anh'a... Başlangıç öyle oluyor, sonradan ama... Ali radıyallahu anh'a geliyor, Allah Resulü aleyhisselam diyor ki, 2 rekat namaz kıl, dünyayı unut diyor. Yani dünya ile alakalı hiçbir şey gelmesin aklına. Sana diyor şu cübbemi ver, yani elbisemi vereceğim. 2 rekatını kılıyor, tam secdede selam vermek üzereyken acaba diyor hangi şeyini verecek bana? Hangi cübbesini verecek? Yenisini mi, eskisini mi? Şimdi kardeş, zaten bizim Allah Subhanahu Teala hayatımızda, Kur'an'da bizim hayatımızı yönlendirirken vermiş olduğu bir sistem var. Yani şeytanla ömür boyu savaş. Namazda da, hacda da, zekatta da, bu nerede olursa olsun. Yani savaş halinde olma. Yani o şeytana karşı bizim her an savaş halinde olmamızdır. Yani biz 4/4 insan değiliz. %100 insan değiliz. Hatadan münezzeh değiliz biz. Anlıyor musun? Biz ne yapacağız? Gücümüzün yettiğini yapacağız. Namazın içerisinde veya da dışında. Allah Subhanahu Teala la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Yani biz, Allah Subhanahu Teala bize gücümüzün yettiğinden fazlasını yüklemez. Yani sen orada istersen sen kafana makine koy, gene o maalesef yani bir şekilde oluyor. Allah Subhanahu Teala en azına indirsin. Allah Subhanahu Teala bizleri hiç olmasa namazda dahi bu vesveselerden, yani hani en azına, en asgariye indirsin. Dolayısıyla yani bu nedir? Namazda insanın kendini konsantre etmesi, gerçekten bırakın diğer zamanlarda, namazda bile o kadar zor ki, zaten şeytan aleyhillâne, yani bizlere kötü iş yaparken gelmez zaten. Sen zaten kötü iş yaparken şeytanın yanında, kimin yanında şeytan vardır kötü iş yaparken? Nerede iyi bir şey varsa, nerede güzel bir şey varsa onu bozmaya gelir aleyhillâne. Yani şöyle selef akidesine sahip olan cemaatlere şöyle baktığınız zaman aşağı yukarı problemsiz olanı göremezsiniz. Öyle değil mi? Neden? Çünkü şeytan kalkıp da yolunu şaşırmış olan beş vakit namaz kılanın yanında pek durmaz. Nerede sağlam akideye sahip, nerede güzel amellere sahip, nerede sağlam bir köke sahip olmaya yüz tutan bir şey varsa ne yapıyor? Onun başında çullanıyor. Bütün kuvvetini, gücünü onun başında çullandırıyor. İşte asıl savaş bizim orada olması gerekiyor. Ama maalesef gücümüz fazla yetmiyor. Yani bu gibi şeylerde daha çok dikkat etmemiz lazım. Yani şeytanın bizlere yaklaşacak olan o yollarını daha önceden kapatmamız gerekir. Eğer ki o yolları biz daha önceden kapatmazsak, eğer ki o yolları daha önceden bilip de o yolları kapatmazsak zaten oraya kadar gelmiş. Zaten bizim içimize girmiş. Bundan sonrasını yani ne kadar da yapsak yani indiremeyiz asgari. Ama önceden bilirsek ki o yolları kapatmayı, o yolları kapattığımız zaman en azından o tekrar bize gelene kadar bayağı bir uzun süre geçer. O zaman zarfında da biz yine inşallah önlemimizi alırız. Önemli olan o yolları bilmek ve hangi yoldan geleceğini tahmin edip de o yolları daha önceden kapatmaktır. İbadet derken Allah Subhanahu Teala yine Kur'an'da bizlere İbrahim Aleyhisselam'ın bir duasını bildirmekte. Allah Subhanahu Teala diyor ki, de ki benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Şimdi şöyle bu şu parçayı, ayetin şu parçasını şöyle bir kendi hayatımızda bir şey yapalım. Yaşatmaya çalışalım. Namazımız Allah için mi? Alemlerin Rabbi olan Allah için mi? Bunu ben size sormuyorum, yanlış anlamayın. Bunu hepimiz kendimize soracağız. Gerçekten kıldığımız namaz Allah için mi? Alemlerin Rabbi olan Allah için mi? Her şeyimizi bırakıp da Allah'ın huzuruna çıkabiliyor muyuz? Bu benim son namazım şeyiyle o namazı kılabiliyor, düşüncesiyle o namazı kılabiliyor muyuz? Bu benim son namazım olabilir düşüncesiyle. Öyle diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. O senin son namazınmış gibi kıl namazını. Bunu yapabiliyor muyuz? Eğer ki yapabiliyorsak inşallah büyük bir aşamayı geçmişiz demektir. Benim kurbanım nedir kurban? Sadece Allah için kestiğimiz Bismillahi Allahu Ekber deyip de kurban bayramlarındaki kesilen hayvan mıdır? Hani Almanca'da opfa diyoruz ya. Yani bu fedakarlık, Allah için fedakarlık. Neyimizi biz Allah için feda edebiliyoruz? 24 saatte şöyle 24 saatimizi ele alalım. Kaç saatimizi Allah için feda edebiliyoruz? Malımızı, mülkümüzü, paramızı, mülkümüzü şöyle bir tarafa koyalım. Ne kadarını Allah için feda edebiliyoruz? Ya hepsi Allah'tan geldi bana. Allah bana hepsini vermiş. Ben ona verirken öyle bir cimrilik yapıyorum ki dırnık dırnık yani böyle ödüm patlıyor ona bir şey verirken. Ya sen ona verirken o sana Allah Subhanahu Teala cennetinde kat kat fazlasını verecek. 700 ve daha fazlasını verecek diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Senin burada yapmış olduğun fedakarlık neden ve ne kadar olacak? Fedakarlık geri gelecek parandan olacak. Fedakarlık geri gelecek zamanından olacak, sıhhatinden olacak, hayatından olacak, çoluğundan çocuğundan olacak. Sen bunlara hazırsan, eğer ben bunları nasıl olsa Allah Subhanahu Teala bana verdi, bunlar zaten benim değil. Yani ona versem ne olur? Zaten onun olan malı ben ona versem ne olur? Bu düşünceye sahip miyim? Hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah için. Ya zaten benim hayatım o Allah Subhanahu Teala'nın ellerinin içinde. O zaten beni her zaman kontrol ediyor. O zaten beni yaşatıyor. O zaten benim hayatımın bütün her saniyesinde gözetleyip de beni kontrol eden o zaten. Benim ölümümü bilen de o. Nerede öleceğimi, nasıl öleceğimi, hangi yolda öleceğimi bilen de o. Ne zaman ben o Allah'ın yolunda olur da ölürsem, işte o zaman Allah Subhanahu Teala'nın ölümüm Allah içindir diyebileceğim. Onun için hazırlığımız var mı? Allah Subhanahu Teala'nın bir şekilde öleceğiz biz. Yani bu gerçek. Öyle veyahut da böyle. Yatakta mı ölmek daha iyi? Koltuğun üzerinde mi ölmek daha iyi? Allah korusun, Allah'ın haram kıldığı herhangi bir yolda ölmek mi daha iyi? Yoksa Allah yolunda ölmek mi daha iyi? Bunları şöyle bir tasavvur edip de, düşünüp de ondan sonra kendimizin hangi pozisyonda olduğunu, kendimizin hangi konumda olduğunu inşallah daha güzel anlayabiliriz. Biz Allah indinde hangi pozisyondaysak Allah Subhanahu Teala da bize inşallah o pozisyonu, o imkanı kendisi ahirette bizlere ne yapacaktır? Sağlayacaktır biiznillah. Hocam 5 dakika var. Yapma ya. Yani şüpheyi de anlatalım. Geç başladık onunla. Öbür hoca gelecek ama. Evet. Mümkün mertebe inşallah diğer konulara kısa bir değinelim. Emanet ve emanetlere sahip çıkmak ve adil olmak. Üçüncüsü, emanetlere karşı olan mesuliyetimizi ve adaletli olmamız. Allah size mutlaka emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür. Kardeşler, Allah Subhanahu Teala'nın bizlere vermiş olduğu her şey bizler için bir emanettir. İlk önce bunu kabul etmemiz gerekir. Sağlığından, yaşantısından, vücut organlarından, etrafımızdan, ailemizden, bahşedilen her şeyden, yani ne önümüze, aklımıza ne gelirse gelsin, her şey bizim için bir emanettir. İlk önce bunu bir hesaplamamız gerekir. Bu emanetlere sahip çıkabiliyor muyuz? Bize verilen o emanetlere hıyanetlik ediyor muyuz, yoksa sahip mi çıkıyoruz? Diğer taraftan insanların bizlere vermiş olduğu emanetler. İnsanlar yeri geldiği zaman, hani bu şu dünyanın bozukluğu genelde bu şeyden ileri gelir. Emanetleri ehil olmayanlara vermelerinden. Bir imam vardır. İslam'ın tamamen yozlaştırılmış bir tarafını almıştır. Bir imam vardır. İslam'ın tamamen böyle modernleştirilmiş bir şeyini almıştır. İkisi de cemaatini sürtüp götürüyor. Şimdi o mu ehil, o mu ehil? İkisi de değil. Ne yapacak? Allah Subhanahu Teala'nın ben sizin içinizde insanları doğru yola çağıran, iyiliği emreden, kötülükten nehyeden bir grubun, yani insanların içinden böyle bir grup, böyle bir taife çıkarttım diyor. Ve bu taife ebeden, yani şeyin sonuna kadar, yaşantımızın sonuna kadar olacak inşallah. Biz arayacağız, bulacağız, o başka mesele. Veyahut da biz kendimiz olacağız. O ikisinin ortasında biz kendimiz olacağız. Ne yozlaştırılmış, ne de bugünkü insanların deyimiyle modernleştirilmiş. Çok böyle dayalı döşeli, takım elbiseli, efendime söyleyeyim, kravatlı, insanların karşısına cıp cıplak çıkıp da böyle namaz kıldıran, efendime söyleyeyim, her şeye helal fetvası veren, istediğini yapabilirsin Allah affeden diyen, istediğin gibi namaz kılarsın, ister zamanın olsun olmasın, zamanın olmasa sonra kılarsın, efendime söyleyeyim, dinin gerekleri önce işini yap, dünyanı hallet, ondan sonra emekli olduktan sonra halledersin diyenlerin haddi hesabı yok zaten. Ehil derken tabi sadece bu kastedilmesin, biz misal verdik. Bu bir firmada olabilir, bu bir eğitim müessesesinde olabilir, her yerde olabilir. Önemli olan bizim fert olarak bize verilen emanetleri koruyabilmemiz. Allah'ın verdiği emanetler, insanların verdiği emanetler. Ve bu şeyde, bapta, bölümde insanların bizlere, bizler içerisindeki adil olmamız, insanlar arasında hükmettiğin zaman Allah Subhanahu Teala'nın adliyle hükmet, Allah Subhanahu Teala'nın emriyle hükmet. Yani bizlerden istenen böyle bir adil olmak ki bir misal verelim. Osman İbni Talha daha Müslüman değil. Kabe'nin anahtarı kendisinde. Yani cahiliye döneminde de aynı şekilde Kabe'nin anahtarı kendisindeydi. Halen de onun torunlarındadır. Kabe'nin anahtarı. Mekke'nin fethinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kabe'ye girmek ister. Fakat kapı kilitli. Ali radıyallahu anh'a der ki git anahtarı getir gel. Osman bin Talha'ya gidiyor Ali. Anahtarı istiyor. Vermiyor. Bu benim sorumluluğum altında. Ben vermiyorum diyor. Ve elini kıvırarak zorla alıyor anahtarı elinden. Götürüp kapıyı açıyor. Peygamber aleyhisselam içeri giriyor. Namazını kılıyor. Ondan sonra geri çıktıktan sonra al diyor bunu götür geri Talha'ya ver. Osman bin Talha'ya. Ya Resulallah diyor zorla aldık. Şimdi geri mi vereceğiz? O bunun ehli. Yani Kabe'nin bakımı, düzeni, her şeyle o şimdiye kadar ilgilenmiş, o bunun ehli diyor. Tekrar getirip götürüp verdiğinde Osman bin Talha şaşırıyor. Ya sen deli misin? Demin benden zorla aldın bu anahtarı. Şimdi getirip geri veriyor. Ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Senin hakkında Allah Subhanehu Teala ayet indirdi diyor. Senin hakkında ayet indirdi deyip Talha'ya anahtarı veriyor, teslim ediyor. Emanetin ehline verilmesi hakkındaki bu biraz önce okuduğumuz şey ayette şaşırıyor. Ondan sonra anahtarı aldıktan sonra da şehadet getirip Müslüman oluyor. Yani tabii ki burada alınması gereken çok büyük dersler var. Zamanımız yetmediği için bu dersleri inşallah daha sonraya şey yapacağız. Mümkün olur da zamanımız olursa. Müslüman diline sahip çıkmalı. Müslüman hayatında diline sahip çıkmalı ki bu nedir? Bizim güzel karakterimizin Müslüman yani biz derken yani ben kastetmiyorsam yani Müslümanın güzel karakteri dilinden gelir. Resulü Aleyhisselam ne diyor? İki dudağı arasına ve iki bacağı arasına kefil olana ben diyor cennete gitmesine kefil olurum. Burada insanlar, Müslümanlar diliyle Allah'ı zikretmek, Kur'an okumak, ilim öğrenmek, insanlarla anlaşmak, iyiliği emretmek, kötülükten men etmek için verilmiştir. Aksi takdirde dil kötülüklere gitmesi için, kötü söz söylenmesi için verilmemiştir. Allah Resulü Aleyhisselam Müslüman elinden ve dilinden kendisinin güvende olduğu kimsedir diyor. Müslüman elinden ve dilinden diğer insanların, diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir diyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin ya sussun. Diğer bir hadiste dilini tut, evin ile meşgul ol. Ya, hata ve günahların için gözyaşı dök diyor. Dilimizi yalandan koruyacağız. Dilimizi dedikodudan koruyacağız. Bu diğer ana ufak şeyler, maddeler. Dilimizi çirkin sözlerden koruyacağız. İftiralardan koruyacağız. Boş konuşmalardan koruyacağız. Söz taşıma, dedikodu, çirkin sözlerden, çekiştirmelerden koruyacağız. Bütün bunların aslında tabii hepsi birer anlatılması gereken konu ama insanların, Müslümanların ne çektiyse dilinden çektiğini hepimiz iyi biliriz. Hani derler ya, halkın arasında bilinen bir söz. Yayından çıkan ok, geçen zaman ve ağızdan çıkan laf geri gelmez. Laf ağızdan çıkana kadar, söz ağızdan çıkana kadar sen onun hakimisin. Söz ağızdan çıktıktan sonra o senin hakimin. Sözü söylerken düşün. İlim ehli der ki 3, 5, 10 defa düşün. Ondan sonra söyle. Bu nedir? İnsanların tecrübeyle kazanmış olduğu bir haslettir. Güzel bir haslettir. Bunları mümkün mertebe ne yapacağız? Kullanacağız ki bizler de aynı hatalara düşmeyelim. Müslüman 5. madde helal kazanç peşinde koşmalı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Eğer ki kıldığınız namazdan huşu, kıldığınız namazı huşu ile kılmıyorsanız, konsantre bulamıyorsanız, yani bu gefühlü, bu şeyi içinizde yaşayamıyorsanız, namaz kılma zevkine erişemiyorsanız, yediğinize, içtiğinize dikkat edin. Helal ve haram yiyip yemediği, haram yiyip yemediğinize dikkat edin. Eğer ki duanızın kabul edilmediğini düşünüyorsanız, yediğinize dikkat edin. Haram olup olmadığına bak. Bunlar nedir? Bizlerin çok üzerinde durmamız gereken yakamık Allah. Yakamık Allah. Üzerinde çok durmamız gereken konular. Son konu inşallah. Müslüman hesabını en doğru bir şekilde yapmak zorundadır. Müslüman kendi hesabını en iyi bir şekilde yapmak zorundadır. Ahiret hesabını, dünya hesabını. Hem dünyada hem ahirette. Çoluğunun, çocuğunun, efradının, ailesinin, arkadaşlarının, bulunduğu çevrenin hesabını yapmak zorunda. Sadece Müslüman kendisini düşünmez. Müslüman düşündüğü zaman etrafını da düşünür. Müslüman hiçbir zaman için egoist olmaz. Müslüman hesap yaptığı zaman sadece kendini hesaba katmaz. Müslüman düşündüğü zaman sadece kendini düşünmez. Müslüman aynı zamanda etrafını düşünen insandır. Müslüman paylaşan insandır. Müslüman diğer insanların zarar görmediğini isteyen insandır. Müslüman kendini ahiret için hazırlayan insandır. Ahiret hesabı gelmeden önce kendi hesabını yapan insandır. Ahirette Allah Subhanehu Teala'nın önüne çıkmadan önce Allah Subhanehu Teala'nın önündeymiş gibi o hesabı yapan insandır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kişiye şu 4 şey gelmeden önce hesabı görülmez. Kıyamet günü insanoğlu, pardon 5, insanoğlu şu 5 şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılmayacaktır diyor. Ömründen, onu nerede ve ne şekilde harcadığını sorulmadan önce. İlminden, ne şekilde, nerede, nasıl ve hangi yolda harcadığı sorulmadıktan sonra. Malından nasıl kazandın, nereden kazandın, nasıl muhafaza ettin ve nerede harcadın. Bunlar sorulmadan önce ve bunların cevabını vermeden önce. Ve vücudundan, Allah Subhanahu Teala'nın vermiş olduğu şu emanet vücudumuzdan nasıl muhafaza edip etmediğini. Nerede harcadığını, hangi yolda harcadığını ve nasıl feda ettiğini, nasıl heder ettiğini ve cevabını almadan da ne yapmayacaktır? Müslüman yerinden ayrılmayacaktır. Yani mahşerde bu sorulara cevap verilmeden, bu soruların hesabı görülmeden gidilmeyecektir. Bir tanesine misal verelim. Bir fakir Müslüman, bir zengin Müslüman. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tarif et. Fakirle zenginin ibadet bakımından derecesi aynı. Ağırlıkları aynı. İkisi de aynı ibadetleri yapmış. Hiçbir şey farklılıkları yok. Fakat biri zengin, biri fakir. Zengin olanın fakir olandan Allahu Alem 70 sene sonra cennete girmesi var. 70 sene. 50 bir hatta 70. Yanlış olabilirim. 70 sene sonra zengin fakir, zengin Müslüman, fakir Müslümandan sonra cennete giriyor. Neden? Malının hesabını vermesi için o kadar bekliyor. Malının hesabını o kadar uzun zamanda veriyor. Düşünelim kardeşler. kendi hayatımızı bu maddeleri tek tek kendi kendimize sorarak hayatımızı nasıl yönlendirebiliriz? Bu hayatı biz yönlendirmek zorundayız. Allah Subhanehu Teala bizleri hayatımızı Allah Subhanehu Teala'nın istediği şekilde yönlendiren kullarından eylesin. Amin. Ve bizlerin günahlarını bağışlasın. Doğru yoldan ayırmasın. Subhanekallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ent. Nestağfiruke ve netubu ileyk. Cezakumullahu khair. Allah razı olsun.